Ako po si JR Sir Neb. Sa tagal ko na pong nakikinig sa inyo, ay ngayon ko lang naisipan na magbahagi rin ng sarili kong kwento. Ito po yung naranasan ko nung teenager pa lang ako. Ang tsuhin ko pong itago na lang natin sa pangalang Tito Max ay binaril mismo sa harapan ko noong 13 years old pa lang ako. Hindi ko po makalimutan ang pangyayaring yon. Sa kanila po ako nakatira at itinuring na rin nila akong anak dahil ulila na po ako sa mga magulang. May dalawa silang anak noon na ang isa ay may asawa na at ang isa namang babae ay kaedaran ko lang. Kasalukuyan akong naghuhugas ng mga pinggan noon nang utusan ako ni tita na buksan ang gate kasi narinig niyang bumusina ang motor ng tito ko. Saktong pagbukas ko ng gate ay bigla namang may bumaril sa tito ko na magkaangkas sa motor. Tapos mabilis nang tumakas yung mga nakamotor na bumaril sa kanya. Nashock ako sa nakita ko, Sir Neb. Hindi ako nakagalaw agad. Narinig ko na lang yung pag-iyak ng tita ko at yung pagkakagulo ng mga tao. Dahil ako ang nandoon, kaya pinipilit ako ng tita ko na i-describe yung mga nakamotor na bumaril sa tito ko. Pero papano ko naman madedescribe yon? E parehong naka-helmet yung dalawang lalaki. Nakaburol na si Tito Max ay parang natutulala pa rin ako. Bumabalik-balik pa rin sa isip ko yung pangyayari. Hanggang isang gabi habang nakaupo ako sa dulong upuan ng burol, ay may nasilip akong lalaking nakatayo sa bandang likuran ng mga nagsusugal. Nangilabot ako kasi yung tayo at buhok ng lalaki parang sa tito ko. Napatayo ako at dahan-dahang humakbang palabas para tignan kung sino ba yung kamukha ng tito ko na nakikita ko roon. Paglabas ko sa pintuan, napaatras ako at nanayo talaga yung balahibo ko sa katawan. Dahil yung inaakala kong kamukha lang ni Tito Max ay siya pala mismo. Tumingin siya sa akin na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin, kaya lalo akong nangilabot. Nagtatakbo ako papasok sa loob habang sumisigaw. Naglabasan naman sila para tignan kung ano yung nangyayari. Nagtuturo ako at sinasabing nakita ko si Tito. Pero Sir Neb, ang nandoon na lang ay yung mga nagsusugal na napahinto rin dahil sa pagkakagulo. Pinalabas ulit ako ng tita ko at pilit akong tinanong kung saan banda ko nakita si Tito. Inuusisa niya ako ng maigi hanggang sa napatingin ako sa isang lalaki na nakaupo sa sugalan dahil panay din ang tingin nito sa akin. Naalala kong bigla yung kamay ng bumaril sa tito ko. Noon ko lang naalala talaga na may tattoo itong kagaya ng tattoo ng nakaupo sa sugalan. Sinabi ko agad yon sa tita ko. Dahil sa sinabi ko ay palihim na inalam ni tita kung sino yung lalaking yon sa sugalan. Dahil hindi rin niya ito kilala at walang nakakakilala sa kanya sa mga kamag-anak naming nandun. Naalerto yung ibang mga kamag-anak namin at hinuli nila yung lalaki. Mabuti nga at nahawakan siya kagad, Sir Neb, kasi may dala pala siyang baril nung mga oras na yon. Agad namang dumating yung mga pulis at nadakip nila yung lalaki. Sir Neb, yung lalaking yon ay isa sa mga bumaril sa tito ko. Ang sabi, baka raw binabalikan ako para patayin din kasi nga baka natatandaan ko yung mga itsura nila. Hindi ko alam kung paanong tumakbo yung investigasyon noon dahil 13 anyos pa lang ako. Basta nalaman ko na lang kay tita na nakulong na yung lalaking tinuro ko. Pero yung nagdadrive ng motor na inangkasan niya ay nakapagtago na at hanggang ngayon ay hindi pa nahuhuli. Ang dahilan daw kaya pinatay ang tito ko ay dahil sa utang. Hindi alam ni tita kung ano yung tungkol sa utang na yon. Iyak siya ng iyak, pero yung iniiyak niya ay ang pagpapakita sa akin ng multo ni tito. Dahil miss na niya ito, sana raw ay magpakita rin ito sa kanya. Sa ganoong paraan man lang daw ay mabawasan ang lungkot niya sa pagkawala nito. Sir Neb, tawagin mo na lang akong Harold. Ang kwentong ito na ibabahagi ko ay karanasan ng aking bunsong kapatid na tawagin niyo na lang Hana. Maagang nagkaanak si Hana dahil na rin sa kapusukan niya. At the age of 15, ay isa na siyang single mother. Yun kasing nakabuntis sa kanya ay bakasyonista lang dito sa lugar namin. Malapit kasi kami sa napakaraming beach resort dito sa Boracay at sumasideline si Hana bilang taga-braid ng buhok ng mga turista. Ewan ko kung anong pumasok sa kukuti niya noong pumayag siyang magpagalaw sa isang bakasyonistang mula sa Maynila. Alam naman niyang ilang araw lang ang tinatagal ng mga yun dito sa amin, pero nagpauto siya. Sa tinagal-tagal na niyang palaboy-laboy sa may dagat para mag-alok ng pagbe-braid, yun ang unang beses na nagpakagaga siya. Alam namin na may ilang nagtangka ng manligaw kay Hana na mga turista rin. Mga foreigner pa nga yung iba, pero hindi niya pinatulan. Tanging yung lalaking yun lang. Ang paniwala tuloy ng marami sa amin ay nagayuma siya. Sir Neb, bukod sa haka-haka na nagayuma si Hana, ay may isa pang hiwaga na nangyari noong buntis siya. Inaswang kasi ang kapatid ko. Nagtatrabaho pa rin siya noon at nag-aaral kahit 7 buwan na ang tiyan niya. Klisye mang sabihin, pero may nakilala siyang matanda na tuwang-tuwa raw sa kanya noong makita nitong malaki ang tiyan niya. Gusto pa raw hipuin noong matanda yung tiyan niya, pero umiwas siya. Palibhasa ay bata pa nga si Hana, ay medyo taklesa pa. Sabi raw niya ay ayaw niyang magpahawak ng tiyan sa ibang tao na hindi niya kilala dahil baka aswang ito. Sumimangot daw yung matanda, tapos ay tsaka lang na-realize ni Hana na insensitive nga yung sinabi niya. Kaya tumawa raw siya sabay sabing nagbibiro lang siya. Pero hindi raw natawa yung matanda. Sa halip ay sinamaan daw siya ng tingin bago nilayasan. Natakot siya kaya kinuwento niya yon sa amin pagka-uwi niya sa bahay. Sinabihan siya ni Mama na parating maglalagay ng luya sa bulsa para daw iwas usog, lalo pa at malapit na nga siyang manganak. Pero noon mismong gabing yon ay nagkaroon siya ng unwanted guest. Maliit lang yung bahay namin, Sir Neb. 3 ang kwarto. Isa kina Mama at Papa. Tig-isa ng kwarto si Hana at isa pa naming kapatid na babae. Tapos kaming 3 lalaki ay sa sala lang natutulog. Kalaliman ng gabi ay bigla na lang kaming ginising ni Hana. Sinipa-sipa niya yung paa ko at mga kapatid naming lalaki hanggang sa magising kami. Samahan daw namin siya dahil natatakot siyang mag-isa sa kwarto niya. May naririnig daw siyang pumapagaspas doon sa bubong at naririnig daw niya na parang kikik. Bumangon kami ng mga kapatid ko at sinamahan siya sa kwarto. Pero noong naroon na kami at doon naglatag ng foam ay natahimik at nakatulog pa nga si Hana. Nasabihan patuloy siya ng isa naming kapatid na praning. Pero hindi yun natapos sa gabing yon. Sinamahan ko siya sa kwarto ng sumunod na gabi dahil alam kong hindi siya mapapanatag na mag-isa lang. Kalikutan na ng baby niya sa tiyan at sabi ni Hana ay mas naglulumikot yon kapag naririnig niya yung pagaspas ng nagdaang gabi. Nahirapan pa nga raw siyang bumangon dahil masakit sa tiyan ang galaw ng baby niya. Hindi namin namalaya ng oras at nakatulog kami habang nagkukwentuhan. Jalousy yung bintana ng bahay namin, pero may grills yon, kaya okay lang na nakabukas ang bintana. Pero yung sa kwarto ni Hana, hindi niya hinahayaang nakabukas sa gabi dahil natatakot nga siyang puntahan ng aswang. Nung gabing yun lang talaga nalimutang isara ang bintana dahil nga nagkukwentuhan kaming dalawa. Naririnig kong tinatawag niya ako, pero parang may nagmamaso sa ulo ko, Sir Neb, dahil sobrang sakit. Hindi ko kayang dumilat. Sa halip ay namaluktot na lang ako habang sapo yung ulo ko. Sobrang sakit talaga. Yung pagtawag ni Hana sa akin, parang nanggagaling siya sa napakalayong lugar kahit alam ko na nasa kama lang siya. Tapos maya-maya, naririnig ko nang tinatawag niya sina Mama at Papa at humihingi siya ng saklolo. Yung boses niya halata ng umiiyak at sumisigaw. Pero sa pandinig ko ay napakalayo niya. Doon na ako nag-alala, kaya kahit parang mabibiyak yung ulo ko,